Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 5 września, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje Katarzyna Stoparczyk, dziennikarka zginęła w wypadku samochodowym na Podkarpaciu. Ponad 400 zgłoszeń dostali strażacy w związku z nawałnicami, które przeszły wieczorem przez Polskę. Po wizytach prezydenta i szefa MSZ-u w Stanach Zjednoczonych Polska jest bezpieczniejsza, mówi Radosław Sikorski. Nikogo nie zostawiła bez pomocy. Jest to strata, z którą nie umiemy się pogodzić. Tak tragicznie zmarłą dziennikarkę Trójki wspomina Michał Nogaś, wicedyrektor stacji. Dziś odeszła Katarzyna Stoparczyk, jedna z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych postaci Polskiego Radia. Nie poznałem w życiu tak wielu osób o równie pięknym uśmiechu, tak wielu osób zaangażowanych w działalność na rzecz ochrony praw dzieci, poprawy ich dobrostanu, ich zdrowia psychicznego. Kasia zawsze będzie nam się kojarzyć z zagadkową niedzielą, z tym, że dzieci wiedzą lepiej, z tym, jak zadawała im pytania, ale być może mało kto wie, że Kaśka była, bardzo boli to słowo, była osobą, która nikogo nie zostawiła bez pomocy. Kasia słuchała dzieci z ogromną uwagą. Ich głos był na równi z głosami dorosłych. Tak Katarzyna Stoparczyk wspomina Magdalena Stachowiak-Aleksandrowicz z Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Kasia podkreślała rolę dzieci. Mówiła bardzo dużo o tym, jak ważna jest też dla nas, dla niej nasza misja, czyli po prostu rola dziecka i jak ważne jest, aby poświęcać uwagę dzieciom. Zresztą ona to czyniła całą sobą. Katarzyna Stoparczyk zginęła dziś w wypadku samochodowym pod Jeżowem w województwie podkarpackim. Przez lata zachwycała słuchaczy rzetelnością warsztatu i wyjątkową wrażliwością na drugiego człowieka. Była laureatką tytułu Mistrz Mowy Polskiej. W Polskim Radiu prowadziła m.in. audycję Myśli Dziecka 357, Dzieci Wiedzą Lepiej oraz Zagadkowa Niedziela. Do godziny 21 strażacy odebrali 421 zgłoszeń związanych z przejściem frontu atmosferycznego. Najwięcej interwencji było w województwie mazowieckim 118 oraz łódzkim 99. Uszkodzonych zostało 12 dachów na budynkach, w tym 10 na terenie województwa łódzkiego, informuje rzecznik Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. W wyniku tych zdarzeń między innymi uległo uszkodzeniu 12 budynków mieszkalnych i gospodarczych. To są uszkodzenia dachów, a także elewacji. W tej chwili strażacy zabezpieczają te wszystkie budynki. Front atmosferyczny spowodował podtopienia budynków, a także ulic. Interweniowaliśmy również w związku z przewróconymi drzewami czy połamanymi gałęźmi, które spadały na samochody czy na chodniki. Strażacy apelują do kierowców o ostrożność na drogach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami w nocy na południowym zachodzie kraju. Prezydent Karol Nawrocki i minister spraw zagranicznych mówili w Waszyngtonie jednym głosem, zapewnia Radosław Sikorski. Szef polskiej dyplomacji mówił w TVP Info, że po tych wizytach Polska jest bezpieczniejsza. Sądzę, że tak. Wtedy, gdy prezydent i rząd mówią jednym głosem w sprawach bezpieczeństwa, w sprawach agresji Putina, w sprawach pomocy Ukrainie, w sprawach G20, wtedy mamy postęp i ten postęp osiągnęliśmy. Radosław Sikorski powiedział, że prezydent Nawrocki podczas wizyty u prezydenta Trumpa trzymał się stanowiska Rady Ministrów i ono okazało się pomocne. Sikorski mówił w TVP Info, że ocenia rozmowy prezydenta jako sukces. Tak, zapisuję to prezydentowi na plus, w szczególności jeśli prezydent Trump dotrzyma zobowiązania do tego, że żołnierze zostają, a nawet można zwiększyć ich ilość. G20 to też wspólny sukces przede wszystkim kolejnych rządów, które doprowadziły do tego, że weszliśmy do grona 20 największych gospodarek świata. W środę Donald Trump obiecał, że nie wycofa wojsk amerykańskich z Polski. Deklaracja prezydenta padła podczas spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim w Białym Domu. Polskie służby konsularne prowadzą rozmowy w sprawie Polaka zatrzymanego na Białorusi. Była rozmowa Charge d'Affaires ambasady Polski w Mińsku z przedstawicielami białoruskich władz, powiedział koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Białoruska telewizja państwowa wyemitowała wczoraj materiał dotyczący zatrzymania obywatela Polski, zakonnika, który miał jakoby zbierać informacje na temat rosyjsko-białoruskich ćwiczeń wojskowych Zapad. Według stacji wszczęto sprawę karną o szpiegostwo. Siemoniak, zapytany o to w Polsat News, ocenił, że cała sprawa to akcja reżimu Łukaszenki. To jest branie zakładników z ciężkim oskarżeniem. Polskie służby specjalne nie mają z tą sprawą nic wspólnego, zapewnił. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Adam Malecki o sporcie. W US Open trwa półfinał, na który czekał cały tenisowy świat. Grają Novak Djokovic i Carlos Alcaraz. Pierwszy set wygrany przez Hiszpana 6-4, w drugim trwa tiebreak, a w nim jest 4-2 dla Alcaraza. W drugim półfinale zmierzą się Włoch Sinner i Kanadyjczyk Ožer Aliasim, a w jutrzejszym finale pani Amerykanka Anisimova i Białorusinka Sabalenka. Motor Lublin to pierwszy finalista Ekstraligi Żużlowej. Broniąca tytułu mistrza Polski drużyna pokonała w meczu rewanżowym 50-40 GKM Grudziądz. Także w pierwszym meczu górą byli Lublinianie, którzy w finale zmierzą się ze Spartą Wrocław lub KSM Toruń. Rewanż w niedzielę w pierwszym meczu górą byli Torunianie. Z wieści żużlowych dodam, że Jarosław Hampel zakończył karierę. Największe sukcesy popularnego małego to dwukrotnie zdobyte wicemistrzostwo świata. W piłce nożnej wygrana reprezentacji do lat 21. Młodzi Polacy w eliminacjach Mistrzostw Europy wygrali 3-0 z Macedonią Północną, a w meczach eliminacji Mistrzostw Świata we Wrocławiu Ukraina przegrała z Francją 0-2, Czesi 2-0 ograli Czarnogórę, remis bezbramkowy Danii ze Szkocją, a Włosi 5-0 wygrali z Estonią i był to debiut na ławce trenerskiej Gennaro Gattuso. Sobota szykuje się pochmurna, możliwy przelotny deszcz i burze. Od 18 do 21 stopni, a na wschodzie będzie cieplej od 24 do 27. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Najpierw był album grupy RGG, Mysterious Monuments on the Moon, a Robert Więckiewicz kiedyś brał udział w nagraniu dla audioteki Solaris Stanisława Lema. A potem powstał projekt, który początkowo był tylko koncertowy, a teraz ukazał się na płycie. Każdy koncert jest inny, to mocno improwizowane, niezwykłe wydarzenie. O nim rozmawiałem z Robertem Więckiewiczem i Krzysztofem Gradziukiem z grupy RGG. Będziemy słuchać w tej godzinie płyty, która ukazuje się właśnie dziś, i rozmowy z Gradziukiem i Więckiewiczem. RGG to Łukasz Ejdana, Maciej Garbowski i Krzysztof Gradziuk. Stacja Solaris, stacja Solaris. Stacja Solaris, tu przybysz, odbiór. Stacja Solaris, tu przybysz, odbiór. Stacja Solaris, tu przybysz, odbiór. Thank you.

Czy to źle? Czy ktoś cię widział? Nie wiem. Czy to ważne, Chris? Harry. Co miłe. Skąd wiedziałaś, gdzie jestem? Pojęcia nie mam. Byłaś na dole. Byłam. Uciekłam stamtąd. Tam jest zimno. Jak to dobrze, że to jest taki sen, w którym się wie, że się śni. Przecież... Harry... Przecież... To nie może być. Chris. Gdzie my jesteśmy, Harry? U nas. Gdzie to jest? Chris. Kombinezon? A po co? Polecimy? Ale ty także. Wejdź do środka. A ty? Wejdę za tobą. Każdy z panów, każdy z was miał Lemowe doświadczenia trochę wcześniej. O ile dobrze pamiętam, to w ogóle czytanie Lema w formie audiobookowej miałeś na koncie wcześniej, zanim spotkaliście się z RGG, prawda? Tak, rzeczywiście. I to jeszcze w dodatku było Solaris. Tak się akurat zużyło. Już nie pamiętam, kiedy to było, wiele lat temu. Zgłosił się do mnie taki reżyser słuchowisk radiowych, ale nie tylko też reżyser teatralny, który zaproponował taką formułę audiobooka, ale czytanego przez kilku aktorów. Czyli nie narrator, który relacjonuje całą książkę, opowiada, tylko po prostu są tam konkretne role. Akurat tak się złożyło, że powierzył mi rolę tego naukowca, tego Kelvina, ale również narratora. Więc rzeczywiście tak, dotknąłem już, oczywiście nie trzeba chyba mówić tego chociaż czasami może warto wspomnieć, że jeszcze ludzie czytają książki dzisiaj, że wcześniej się już zatknąłem z twórczością Lema, natomiast w takiej formie dźwiękowej to tak, tak, tak. I to było bardzo ciekawe doświadczenie. No tam jakieś miałem sygnały gdzieś od ludzi, że to całkiem nieźle nawet wyszło. To jeżeli chodzi o książkę, to ja trochę sprawdzając ze swoim zdumieniem, bo wiedziałem, że to są początek lat 60. ta książka, ale ku mojemu zdumieniu ono zostało wydane w pierwszej wersji przez, uwaga, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. Z jakichś powodów. Krzysztof, a ty wiedziałeś o tym audiobooku? Tak, absolutnie. To był taki zapalnik do tego, żeby właśnie Robert dołączył do Tria, ponieważ jak powstał pomysł zrobienia coś na kształt takiego performersu ze słowem, no to pojawił się Lem, a jak się pojawił Lem, to, no to się pojawił Robert Więckiewicz, bo skojarzyliśmy to właśnie, że Robert brał udział w tym audiobooku. No i to był jakby... Ta decyzja była bardzo prosta i szybka co do wyboru czwartego do Tria. Mam jeszcze piątego do Tria, który nam w tej chwili będzie towarzyszył w wywiadzie, ale ja nic z nim nie zrobię, bo on po prostu będzie nam towarzyszył i będzie kosmicznie, bo to jest kosmiczny kod. Ale rozumiem, że tajemnicze monumenty na Księżycu to jest przed. To wszystko miało, że tak powiem, połączenie ze sobą, bo płyta Monumenty została wydana z okazji 20-lecia Tria i wtedy mieliśmy rezydencję w klubie Jasmine, 3-dniową i zaczęliśmy się zastanawiać z szefostwem klubu, jak to zrobić, żeby te 3 dni urozmaicić troszeczkę. No i pierwszy dzień to był Astigmatic, zagraliśmy w kwintecie. Drugi dzień to była właśnie premiera Monumentów. No i trzeciego dnia chcieliśmy to wypełnić czymś nowym, czymś, co nie jest takie logiczne i oczywiste, jeśli chodzi o świat jazzu. Tym bardziej, że RGG zawsze wymykało się spod tej takiej szablonowości, jeśli chodzi o postrzeganie warstwy muzycznej, czyli nie szufladkowanie tego stricte do ani mainstreamu, ani free jazzu, tylko gdzieś jednak lawirowanie pomiędzy tym wszystkim. Powstał pomysł, że można by to połączyć ze słowem. No to jak tutaj monumenty, ten kosmos, no to tak jak już wcześniej wspominałem, no to pojawił się Lem, no i pojawił się Robert Więckiewicz. No i po naszym pierwszym spotkaniu w zasadzie, no myślę, że doszliśmy od razu do tego, że warto będzie to zrobić i że z tego coś dobrego powstanie. Oczywiście nie spodziewaliśmy się wtedy jeszcze, że nasza współpraca będzie dłuższa i dojdzie aż do tego, że pojawi się na nośniku, a to dopiero pierwszy nośnik. Jestem bardzo ciekaw, jak Krzysztof ci wytłumaczył, o co mu chodzi, bo to jest, zdaje się, dosyć, że tak powiem, ulotne przedsięwzięcie pod tym względem i trudno je zwerbalizować. Co powiedział? Szczerze mówiąc, myśmy jakoś tak wspólnie dochodzili do tego efektu, który tutaj słychać na płycie, dlatego że padały różne propozycje. Na początku pojawił się pomysł, żeby to były jakieś felietony, jakieś fragmenty takiej twórczości właśnie polemicznej Lema. On oprócz tego, że pisał powieści, to przecież był niesamowitym obserwatorem rzeczywistości, komentatorem rzeczywistości i takim właściwie, można by dzisiaj powiedzieć, prorokiem tych zmian, których jesteśmy tutaj teraz świadkami. Mówię tutaj o internecie, o tej całej sztucznej inteligencji, o tym świecie cyfrowym, prawda? I on wielokrotnie przestrzegał przed tym. Więc najpierw o tym była mowa, ale w trakcie tych rozmów ja sobie pomyślałem, że jak można by było zrobić tak, żeby to słowo nie przeszkadzało muzyce. Właśnie, żeby to było jednak takie koherentne połączenie. Wtedy pojawił się pomysł, żeby traktować ten mój głos jako poniekąd czwarty instrument trochę, prawda? No i tutaj siłą rzeczy, gdyby to były felietony, gdyby to były jakieś fragmenty jego takich eseistycznych prac, to mieliśmy takie poczucie, że słuchacz miałby dylemat, czy skupiać się na tekście, który trzeba bardzo mocno rozumieć, prawda? Czy też się wyłączać i skupiać się na muzyce. No i stąd pojawił się taki pomysł. Dobrze, że nawiązałeś do tego Solaris, prawda? Bo dzisiaj miałem to w głowie na świeżo w miarę, bo myślałem sobie, że gdyby wypreparować z tej książki same dialogi i nie próbować nawet opowiadać historii, która tam jest oczywiście zawarta, bo to jest niemożliwe w takiej krótkiej formie, tylko potraktować to jako pretekst dla tych, którzy czytali, to będą wiedzieli, o co chodzi, dla tych, którzy nie czytali, no to może sięgną po tę książkę i żeby właśnie spróbować bardziej impresyjnie tutaj podziałać pewnej synergii z tym, co chłopaki grają. Wtedy mamy do czynienia właśnie nie z taką typową narracją, na której trzeba się maksymalnie skupiać, żeby ją zrozumieć, tylko właśnie jakiś rodzaj plam takich dźwiękowych, które są generowane przez ten mój głos. I to się spotkało z uznaniem chłopaków. Zaczęliśmy to sobie delikatnie rozmasowywać. Ja się musiałem oczywiście wiele nauczyć, dlatego że nigdy, szczerze mówiąc, nie brałem udziału w tego typu fuzji. Chociaż raz miałem epizod rzeczywiście taki z Włodkiem Pawlikiem, nagraliśmy nawet płytę, tylko że to była trochę inna formuła. Włodek Pawlik skomponował muzykę do tekstów Jarosława Iwaszkiewicza, jego wierszy. I tam były piosenki i ja mówiłem te wiersze, więc to troszeczkę inaczej jakby działo. Wtedy rzeczywiście w trakcie, kiedy mówiłem te wiersze, to tam była muzyka ilustracyjna. A ja właśnie chciałem uniknąć, żeby oni po prostu, mówiąc przysłowiowo, podgrywali mi do tego tekstu, bo to byłoby absolutnie niedopuszczalne. Więc no jakoś tak to się wymyśliło i później już w trakcie kolejnych koncertów jakoś tą formułę dopracowywali. No i teraz jest taki efekt, jaki jest. Ja mam wrażenie, że ta forma jest wręcz idealna do oddania ducha Solaris, bo umówmy się, tam nie ma standardowej narracji, tam wszystko jest kompletnie pomieszane. I ta pigułeczka, którą wy tworzycie, to jest świetny felieton na temat tego, czym jest Solaris. Zresztą, korzystając z tego, że to twoja dziedzina, zapytam, tak naprawdę nie udało się tego jeszcze nakręcić. Dobrze. To prawda, te ekranizacje, które powstały, żadna z nich nie jest taką spełnioną ekranizacją, prawda? Bo i tak Tarkowskiego, zresztą o której sam Lem wypowiadał się negatywnie, się nie podobało. I ta Soderberga, ona też gdzieś tam nie doskakuje. Tam były jakieś takie mniejsze formy, też adaptacje mniejszych fragmentów, ale to tak jak rzeczywiście, ten tekst nie ma szczęścia. No, zastanawiam się też, dlaczego właśnie tak jest, no. Bo wydaje mi się, że szalenie trudno jest przełożyć istotę tej historii, tego opowiadania. Chyba z takiego powodu, że ono jest tak wielowarstwowe i tak jakby się wymyka takim jednoznacznym interpretacją, że tu trzeba zawsze dokonać pewnego wyboru, prawda? Czy postawić na, nie wiem, na kosmos, czy postawić na psychikę, czy postawić na duchowość. Wszystkie te elementy są tam jednocześnie zawarte w sposób perfekcyjnie odmierzony i zmieszany, więc potencjalny adaptator zawsze staje przed takim dylematem, o czym chce opowiadać tak naprawdę, dlatego że to jest jakiś wielki, wielki po prostu zbiór tematów. Znaczy to jest człowiek, no, tam jest po prostu człowiek, a człowiek, jak wiadomo, jest jakąś nieskończonością, więc tutaj zawsze jest to jakiś kompromis i jak na razie, no, filmowcom nie udało się znaleźć perfekcyjnych proporcji między tymi elementami składowymi dzieła. Wydarzyło się to pierwszemu. Mogłeś mnie jednak ostrzec. Ostrzegałem cię przecież. Słuchaj, snaut. Czy A chodzi ci o to, czy wróci? Tak. No, wróci i nie wróci. To zależy. Snout! No dobrze, czy możesz powiedzieć, kto tu był? Kobieta, którą... No co? Którą... Zabiła się. Zrobiła sobie... Popełniła samobójstwo. Tak. Oczywiście możesz to najciężej przeżywać. Możesz się nawet mieć za zabójcę, ale to nie jest najgorsze. Co ty mówisz? To, co się stało, może być straszne, ale najstraszniejsze jest to, co się nie stało. Nigdy. Nie rozumiem. Człowiek normalny. Co to jest człowiek normalny? Taki, co nigdy nie popełnił niczego ohydnego. Tak, ale czy nigdy o tym nie pomyślał? A może nie pomyślał nawet, tylko w nim coś pomyślało. Wyroiło się 10 albo 30 lat temu. Może obronił się przed tym i zapomniał. I nie lękał się tego, bo wiedział, że nigdy nie wprowadziłby tego w czyn. Tak. A teraz wyobraź sobie, że naraz w pełnym słońcu wśród innych ludzi spotyka to ucieleśnione, przykute do siebie, niezniszczalne. Co wtedy? Co masz wtedy? Stację. Masz wtedy stację Solaris. Wyruszamy w kosmos, przygotowani na wszystko. Tymczasem nie chcemy zdobywać kosmosu. Chcemy tylko rozszerzyć Ziemię do jego granic. Mamy się za rycerzy świętego kontaktu. Ale to fałsz. Nie szukamy nikogo oprócz ludzi. Nie potrzeba nam innych światów. Potrzeba nam luster. Nie wiemy, co począć z innymi światami. Wystarczy ten jeden, a już się nim dławimy. Chcemy znaleźć własny, wyidealizowany obraz. Tymczasem po drugiej stronie jest coś, czego nie przyjmiemy. Przed czym się bronimy, a przecież nie przywieźliśmy z Ziemi samego, tylko destylatu cnót bohaterskiego posągu człowieka. Przylecieliśmy tu tacy, jacy jesteśmy naprawdę. A kiedy druga strona ukazuje nam tę prawdę, tę jej część, którą przemilczamy, nie możemy się z tym zgodzić. Więc co to jest? To, czegośmy chcieli. Kontakt z inną cywilizacją. Mamy go. Ten kontakt. Wyolbrzymiona, jak pod mikroskopem, nasza własna, monstrualna brzydota. Nasze błazeństwo i wstyd. Nikt chyba jeszcze oprócz Lema nie potrafił pokazać w taki sposób niebezpośredni, kim jest ten legendarny obcy, prawda? Bo to ja sobie pozwoliłem zaświecić, chociaż jest jeszcze jasno, lawa lampy, bo gdzieś przeczytałem, że Lem twierdził, że ten ocean żyjący to taka lawa lampa powinna być mniej więcej, więc to jest coś takiego. Tak sobie też wielokrotnie wyobrażałem to zjawisko w takim sensie wizualnym, prawda? Bo co to jest, to też nie wiadomo. Aczkolwiek on tam w takim monologu, który wkłada w usta jednego z bohaterów, mówi, że jesteśmy tacy wspaniali i chcemy podbijać kosmos i tak bardzo chcemy spotkać tego drugiego, prawda, tą drugą stronę tego obcego. A kiedy on nam się objawia w swojej pełnej krasie, to jesteśmy zaskoczeni i nie akceptujemy go, dlatego że wyobrażamy sobie, że on będzie mniej więcej troszeczkę podobny do nas, prawda, czyli grzeszymy pychą, ponieważ nie jesteśmy tak naprawdę gotowi na przyjęcie czegoś totalnie obcego. No, a jeszcze takiego obcego, który nam pokazuje nasze błędy i nasze wady. I tutaj z tym mamy problem, więc siłą rzeczy szukamy lustra. I to jest niesamowite właśnie w tej książce. Jak czytam ten monolog, to chłopaki zazwyczaj, ja to tak nazywam, wzbudzają niepokój. I to jest taki perfect match. Może po prostu są zaniepokojeni wręcz tymi słowami. Krzysztof, początkowo to był projekt koncertowy, prawda? Czy ty myślałeś o płycie od początku? No, myśleć można, tylko to jakby... Nauczeni doświadczeniem, zazwyczaj no, przez te wszystkie lata z RGG i generalnie moja dewiza jest taka, że zawsze ostrożnie podchodzę do pomysłów koncertowych, albo raczej ich realizacji. Mianowicie staram się nie myśleć, znaczy nigdy tak nie robię, myśleć tym tropem, który no niestety dzisiaj przyświeca wielu artystom, czyli tym PR-owym po prostu podejściem do wydawnictw, czyli to, że dobrze, zaprośmy znaną postać, znanego aktora, nagramy płytę, będzie się sprzedawało i... Damy jego zdjęcie na okładkę. Dokładnie tak. Kompletnie tak nie myśleliśmy. Wtedy myśleliśmy o tym, że chcemy zrobić trzeci dzień inny niż pozostałe i to będzie coś wyjątkowego na dwudziestolecie Tria, czego wcześniej nie było. Jak się odbył ten koncert, to jak już kurz opadł, kilka dni później z chłopakami sobie oczywiście rozmawialiśmy, no i stwierdziliśmy, tak, to było dobre. Trzeba to spróbować kontynuować, bo to jest dobre. Nie jest to, tak jak już wspominał Robert, typowa muzyka w tle do czegoś, co jest czytane, tylko faktycznie jest interakcja. Zwłaszcza, że trzeba dodać, że te teksty, które zresztą Robert sam wybrał, bo zostawiliśmy mu tutaj wolną rękę, żeby on zdecydował o tym, które fragmenty powinny się znaleźć. Z tego, co wiemy, Robert ma ich znacznie więcej, tych fragmentów. Dlatego te koncerty się różnią od siebie, bo to, że warstwa muzyczna się różni, bo trzeba tutaj wspomnieć o tym, że my improwizujemy od początku do końca. Nic absolutnie nie jest zapisane, żadna nutka, ani jedna. To jest stricte improwizowany set, jeśli chodzi o... Ale stwierdziliśmy, że Robert jest czwartym instrumentem, w związku z czym też improwizuje. Tak, i improwizuje dlatego tekstem. Oczywiście te słowa i ten tekst w pewnym sensie tworzy jakąś taką narrację, którą można sobie stworzyć, taką historię. Niemniej jednak Robert czasami wybiera, dodaje niektóre teksty, niektóre odejmuje. Czasami pojawia się pisk, krzyk, szept i tak dalej. No ta warstwa sonorystyczna też tutaj się absolutnie pojawia. I wracając jeszcze do pytania. No gdzieś z tyłu głowy po tym koncercie pojawiło się taki pomysł, że jak to by było świetnie to kiedyś nagrać, ale wiedzieliśmy, że trzeba to zrobić bardzo delikatnie, ostrożnie. No chociażby ze względu na naszego gościa, żeby nie poczuł się, że po prostu my od razu już dążymy do tego, żeby nagrywać coś, co jeszcze no, nie przyjęło faktycznie tej formy właściwej. No ale po zagraniu 15 koncertów już mieliśmy poczucie, że wszyscy jesteśmy zadowoleni, że to idzie w dobrym kierunku i że podstawą tego jest tak naprawdę wyjście na scenę i zrobienie czegoś dobrego, a nie myślenie o tym, że to trzeba gdzieś, mówiąc brzydko, przysłowiowo sprzedać. Stąd też przyszedł ten dzień, kiedy odważyliśmy się spytać, czy może byśmy jednak to zarejestrowali, bo żal by było to zostawiać tak po prostu w otchłani. No i doszło do nagrania. A pytanie, czy to jest projekt koncertowy? Tak, jak najbardziej. I muszę powiedzieć, że nawet nagranie płyty, mimo tego, że zostało dokonane w studio, to tak naprawdę myśmy nagrali tylko dwa razy ten materiał, bez przerwy. Dwa razy po godzinie i to było koniec nagrania. I druga wersja po prostu weszła w całości. Nic nie zostało tam edytowane, nic nie zostało wycięte, nic nie zostało pocięte. Oprócz tego zrobiliśmy cztery takie fragmenty tego, ale to tylko na zasadzie takich po prostu znaczników, żeby no, ktoś, kto słucha, no, mógł sobie mimo wszystko pośród tych, może któraś z części bardziej słuchaczowi do gustu przypadnie, to będzie mógł sobie przewinąć. No i nie ukrywam, że to też było zrobione z myślą oczywiście o wersji winylowej, na którą również czekamy, bo się taka pojawi i to będzie dwupłytowy winyl. Ale formalnie jest to w takim razie płyta koncertowa tak naprawdę, pod każdym względem. Natomiast rozumiem, że ulotność Solaris też powoduje, że można sobie słuchać w sumie to też w dowolnej kolejności. Absolutnie tak. Te części tak zostały przemyślane, gdzie wstawiliśmy te znaczniki, że faktycznie zaczynając obojętnie czy od drugiego, czy od trzeciego fragmentu, tam jest też zawarta jakaś historia. To też udało się nam, zresztą, znaczy nic się nie udaje, nie ma przypadków, ale myślę, że to też świadczy o tym, że to było warte tego, żeby to ukazało się w przestrzeni. No ciekawe, czy Stanisław Lem, który bardzo wysoko ustawia poprzeczkę, pomyślałby tym razem, no jest to jakiś pomysł generalnie. Natomiast chciałem cię zapytać, bo ja kilkakrotnie widziałem was na tym koncercie. Ty się nie umawiaj z chłopakami, co dzisiaj czytasz, prawda? Nie, nie. Jeszcze uzupełniając w dwóch słowach to, co powiedział Krzysiek, ta płyta jest zapisem chwili po prostu. To jest prawdopodobnie, gdybyśmy się spotkali następnego dnia, to by było inaczej. To i u nich by było inaczej, i u mnie by było inaczej. To jest po prostu ten moment. To jest ten moment zarejestrowany. Tak jest zawsze na koncertach. My nie wiemy tak naprawdę, co się stanie. Mamy pewną, oczywiście taki schemat ramowy, prawda? Mamy pewne momenty już, które zostały wyczute w tym procesie koncertowania. Oni wiedzą, że w momencie, kiedy ja chcę troszeczkę pomalować się, czyli troszeczkę jakby skameralizować dialog, uczynić go bardziej intymnym, no to oni muszą troszeczkę wtedy też zejść z tej dynamiki. To nie jest tak, że to wszystko jest rozpisane co do dialogu, co do sekwencji. Po prostu musimy się słuchać nawzajem i to jest też bardzo ciekawe. I prawdę mówiąc, dla mnie to nie jest jakaś nowość, dlatego że w teatrze trzeba się słuchać. To, o czym mówią nauczyciele aktorstwa na pierwszym roku, co należy do takiego kanonu, to jest to: słuchaj partnera. Słuchaj partnera. Nie myśl o tym, co masz powiedzieć i co masz zagrać, tylko słuchaj partnera. Zawieszaj się na partnerze. Więc ja się zawieszam na nich po prostu. Ja się zawieszam na nich. Ja słucham i wiem, że teraz nie mogę. A z kolei wiem, że teraz mogę. Co więcej, czasami nawet pozwalam sobie na odstępstwo od tej reguły i atakuję wtedy, kiedy nie mogę. Wtedy się tworzy coś jeszcze zupełnie innego i tworzy się nowa jakość. Staram się w tych swoich wejściach używać takich typowo muzycznych też sytuacji, typu synkopa na przykład, czyli wejście arytmiczne po prostu w stosunku do tego, co się dzieje w fakturze muzycznej. To są bardzo fajne rzeczy. Ja się tutaj naprawdę bardzo dużo uczę. Zresztą to muszę powiedzieć, że dla mnie zawodowo to jest poszerzenie horyzontu. Ja nigdy się nie zamykałem stricte do aktorstwa, do sceny czy do kamery. Tylko każde tego rodzaju przedsięwzięcie, każde tego rodzaju propozycja spotyka się. Znaczy może nie każda, ale chyba nie trzeba ich przedstawiać. RGG to jest marka absolutnie sama w sobie i kiedy taki zespół się do mnie zwraca z propozycją, no to absolutnie nie chcę powiedzieć, że znałem całą ich twórczość, ale uzupełniając ją, zrozumiałem, z kim mam do czynienia, więc to było dla mnie też nobilitujące, to zaproszenie. I tak jak mówię, no takich projektów jest bardzo mało, więc tym bardziej chyba warto było tego dotknąć. No i to się ciągle gdzieś tam jakoś pączkuje, ciągle to się jakoś rozwija, bo to jest tak jak mówię, to jest taki permanentny work in progress, prawda, że to jest tak, że zresztą są też osoby, które widziały kilka razy, były to tacy nasi fani najbardziej chyba zagorzali. To oni też po koncercie mówią, że a było dziś inaczej, fajnie, bo zupełnie inaczej, czegoś innego tam dotknęliście, więc to jest ciekawe, wydaje mi się. Ja tak to nazywam, że ty nie tylko z nimi się nie umawiasz, co dzisiaj będziesz czytał, ale sam z sobą się też nie umawiasz, że to jest rzeczywiście, tak jak mówisz, reakcja na to, co się gdzieś tam dzieje. No właśnie, ale jest płyta i jest kropka nad i de facto jakaś, ale to nie jest kropka nad i, to jest wielokropek dalej, tak? Absolutnie tak. No tak jak już Robert wspomniał, to jest wycinek chwili. Spotkalibyśmy się dzień później, byłoby inaczej. Spotkalibyśmy się dzisiaj, byłoby inaczej i jak się spotkamy za kolejne 3 miesiące, to też będzie inaczej. Ale spotkacie się za kolejne 3 miesiące, bo to miałem trochę na myśli, że ten projekt nie został teraz uroczyście zapieczętowany w folii, odłożony na półkę. Nie, absolutnie. I absolutnie nie mamy poczucia, że formuła się wyczerpała. No właśnie chyba dlatego, że tak dużo jest niedopowiedzeń i tak dużo otwartości jest w naszym graniu, że myślę, że jeszcze to potrwa troszeczkę. Zwłaszcza, że no teraz już jak jest płyta, no też to tak działa, że ludzie dopiero jak wiedzą, że jest jakiś materiał, że on został nagrany, to też dodaje rangi temu przedsięwzięciu. No i teraz już się zaczęli też sami organizatorzy różnych festiwali do nas odzywać po prostu z propozycją koncertową, no bo to jest bardzo ciekawe. Tak naprawdę dopiero teraz ludzie dowiedzą się, niektórzy ludzie, albo większość tak naprawdę dowie się, że taki projekt istnieje. Dlatego, że nie ukrywajmy, to nie jest propozycja dla masowego odbiorcy, tylko to jest jednak niszowa, ekskluzywna propozycja dla ludzi, którzy po pierwsze słuchają jazzu, po drugie czytają książki I to jest pewien rodzaj hybrydy, to już wspomnieliśmy, który nie tak często się zdarza, ale mimo wszystko my tych koncertów też nie gramy jakś tam, prawda, kilkadziesiąt rocznie. To są wyselekcjonowane miejsca, bo to też staramy się nie grać w przypadkowych miejscach tego, tylko w miejscach, które najlepiej do tego pasują, do takiego rodzaju przedstawień, twórczości. Więc jest taka nadzieja, że ta płyta pozwoli ludziom dowiedzieć się o tym, że RGG plus Jęckiewicz nagrali coś takiego i przyjść na koncert, skonfrontować chociażby ten materiał znany z płyty z tym, co w rzeczywistości, w realu, na żywo. To pytanie spekulatywne na koniec, nie całkiem poważne. Przychodzi do ciebie, nie wiem, Komasa i mówi, chcę zrobić Solaris, chciałem ci zaproponować Kelvina. To co odpowiadasz? Ja mam już swojego Lema? Myślę, że jak najbardziej. Lem jest tak pojemny, Lem jest cały czas inspiracją dla wielu twórców. Mieliśmy przecież Rok Lema nie tak dawno, ukazało się sporo jego biografii. On cały czas jest aktualny. To jest pisarz, którego, powiem więcej, wydaje mi się, że jego aktualność nawet wzrasta, prawda, z czasem. I to. Przepraszam, ktoś powiedział bardzo słusznie, że Lem jest współczesny, ale dopiero teraz jest współczesny. Coś w tym jest, więc wydaje się, że każdy projekt i jakby próba dotknięcia tego fenomenu jest ze wszechmiar, trzeba mu przyklasnąć po prostu i tej próbie przyklasnąć, więc jeśli się pojawią jakieś kolejne zapytania o to, czy ja nie chcę być tutaj uchodzić za jakiegoś eksperta od Lema, broń Boże. Natomiast ta literatura fascynuje, ta literatura inspiruje i w każdym momencie, w którym będę mógł i takie okoliczności zaistnieją, będę oczywiście z niej czerpał. To jest w pewnym sensie zaproszenie do rozmowy. Jeżeli ktoś się zainteresowany usłyszy, może czynić starania. Będziemy życzyć powodzenia. Panowie, bardzo wam dziękuję i bardzo się cieszę, że ta płyta jest tylko kolejnym przystankiem na drodze tego, nie wiem, no statku kosmicznego chyba, który krąży, bo rzeczywiście, Lema się nie powinno obchodzić, bo jest rocznica. Lema się powinno czytać i wyciągać wnioski, bo wiedział więcej od nas wszystkich w jakiś przedziwny sposób. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję. Powiesz mi prawdę? Dlaczego miałbym kłamać? Ja ci coś powiem i ty mi coś powiesz, dobrze? To będzie prawda, bez względu na wszystko. Niczego nie ukrywam. Nie bój się, Chris. Nie będę robił. robić scen. Ja nic nie wiedziałam. Ja teraz... Ja dalej nie rozumiem. Myślisz może, że ja udaję. Nie, puść, puść. Nie chcę tak. Nie chcę, przecież widzisz. Chris, powiedz, co mam zrobić, żeby mnie nie było. Chris. Planet Lem. Robert Więckiewicz i RGG, czyli Łukasz Ajdana, Maciej Garbowski i Krzysztof Gradziuk. Na zakończenie Kasia Stoparczyk pożegna jej kolejny gość z myśli dziecka, Stanisław Sojka, którego pożegnamy w najbliższym sanatorium w niedzielę między 10 a 12, na które zapraszam. Wczoraj Kasia Stoparczyk nagrała zapowiedź powtórki swojego programu ze Stanisławem Sojką, zaplanowaną na najbliższy poniedziałek. Tak plączą się losy. Bardzo dziękujemy. Maciej Załański, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz, Stanisław Sogia i Nick Cave. Pieśń płaczu. Do usłyszenia. I won't. father, why are all the children weeping? Błagam ojcze, odpowiedzieć raz. Oh, are they merely crying, father? Oni lament to serdeczny płacz. Ty zapłakałeś sobie, i się mogłaś czuły. Oj, zamiast niespełnionych sił. Ty zapłakałeś sobie, prawo już miły się. Tell me, are you weeping? Your face, it seems wet to touch. Oh, then I'm so sorry, father. I never thought I'd